کار است و روانی من در پیش، آتش دور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ در خرابات بگویید که هوشیار اشارت که اشارت داند، آن کس از اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست و سیمهرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامت گردی کار کجاست؟ ما باز پرسید زهی سوی شکن در شکنش، باز پرسید زهی سوی شکن در شکنش، دیوانه شد آن سلسله مشکی نکو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجا؟ ساقی و مطرب و می جمله محلیست، ولی عشق بیار محیار نشود چمن در مرنج، فکر مقبول به فرما گل بی خار کجاست؟ فکر مقبول به فرما گل بی خار کجاست؟ فکر مقبول به فرما گل بی